martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lutego, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uruchomienie Child Alertu przed 7 rano nie było przypadkowe i spóźnione, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem, zapewnia minister zdrowia. Bardzo trudno będzie o porozumienie w sprawie unijnego budżetu na czwartkowym szczycie, mówi Konrad Szymański. Uruchomienie Child Alertu o godzinie 6.45 nie było przypadkowe. Właśnie wtedy budzimy się, jedziemy do pracy, włączamy telewizję. Wtedy ta informacja może dotrzeć do jak największej liczby osób, powiedział Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. 24 godziny temu został uprowadzony 10-letni Ibrahim. Podejrzany jest oto Azedine Oudris. Wczoraj wieczorem w Gdyni obywatel Maroka zaatakował swoją partnerkę i porwał chłopca. Policja opublikowała jego wizerunek. Mariusz Ciarka zaapelował do mężczyzny, by przekazał dziecko policji. Zwracamy się z apelem do niego, aby jak najszybciej zwrócił Ibrahima. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, aby syn nie był dla niego tą najważniejszą osobą w życiu. Jest to zapewne, jak każde dziecko dla rodzica, jego największy skarb. Chłopiec już przeżył dużo. To są dla niego traumatyczne przeżycia. Niech ojciec i osoby, które z nim mogą przebywać, zrozumieją, że ta sprawa zaszła za daleko. Policja prosi, by wszystkie informacje dotyczące zaginionego lub osoby podejrzewanej o uprowadzenie przekazywać pod numer 995, 112 lub 997. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem, zapewnia minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodał, że 13 osób, które przyjechały z chińskiego miasta Wuhan, przebywa w szpitalu, a 17 w tak zwanym reżimie domowym. Szef resortu zdrowia dodał, że tak naprawdę odetchniemy z ulgą, gdy zostanie wprowadzona szczepionka przeciwko temu wirusowi. Będzie bardzo trudno o porozumienie w sprawie unijnego budżetu na czwartkowym szczycie z udziałem przywódców państw, powiedział minister do spraw europejskich. Konrad Szymański uczestniczył w Brukseli w naradzie przygotowującej szczyt i stwierdził, że nadal są fundamentalne różnice między krajami członkowskimi co do wydatków Unii na lata 2021-2027. Z całą pewnością wszyscy przyjeżdżają na szczyt z dobrą wolą, by takiego porozumienia szukać. Tym niemniej po tym posiedzeniu można powiedzieć, że stanowiska państw członkowskich pozostają bardzo oddalone. Cały czas ten dystans między stanowiskami państw członkowskich pozostaje. Byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że można w tych warunkach politycznych doprowadzić do porozumienia już w czasie tego szczytu, bez względu na to, czy będzie on trwał czwartek, piątek, czy także część, czy nawet całą sobotę. Polska jest w grupie krajów, która chce możliwie jak najbardziej hojnego budżetu i sprzeciwia się cięciom w polityce spójności i rolnictwie. Te negocjacje określane są jako najtrudniejsze w historii, ponieważ z powodu Brexitu w unijnej kasie jest rocznie o kilkanaście miliardów euro mniej. Brytyjski sąd zdecydował o ekstradycji do Polski Czesława K., męża Grażyny Kuliszewskiej, której ciało w lutym wyłowiono z rzeki Uszwicy w Małopolsce, poinformował prokurator Marcin Michałowski, prowadzący śledztwo w tej sprawie. Mężczyzna może się odwoływać od tej decyzji do brytyjskiego Sądu Najwyższego i jeśli to zrobi, sprawa przedłuży się. Czesław K. został w lipcu zatrzymany w Londynie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i od tego czasu jest w londyńskim areszcie. Nakaz wydał sąd w Tarnowie na wniosek prokuratury według nieoficjalnych informacji w związku z zarzutem zabójstwa żony. Pięcioletni syn małżeństwa jest pod opieką swojej ciotki. O przyznaniu opieki zdecydował sąd w Brzesku. 34-letnia Grażyna Kuliszewska zaginęła w nocy z 3 na 4 stycznia. Policjanci z Mazur chcą skuteczniej zwalczać piratów drogowych. Ruszyła akcja Stop Agresji Drogowej. Na adres mailowy stopagresjidrogowej@policja.gov.pl można przesyłać informacje i filmy dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego, mówi aspirant Tomasz Markowski. Specjalna skrzynka kontaktowa może pomóc wyeliminować z naszych dróg tych, którzy swoją brawurą, bezmyślnością mogą doprowadzić do tragedii. Każdy kierowca, który posiada w swoim aucie rejestrator jazdy czy inne urządzenie, na którym uwiecznił niebezpieczne zachowanie pirata drogowego, może przekazać ten film policjantom. Funkcjonariusze drogówki przeanalizują nadesłane informacje i będą dążyć do tego, aby sprawca poważnego zagrożenia w ruchu drogowym został ustalony i wobec niego zostały wyciągnięte odpowiednie konsekwencje karne. W ubiegłym roku policjanci z Warmii i Mazur otrzymali około 300 takich zgłoszeń. Dzięki nim prawie 200 piratów poniosło konsekwencje. W kilkunastu przypadkach sprawa trafiła do sądu. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Garazdowski. Orlen Wisła Płock wygrała na wyjeździe z grupą Azoty Tarnów aż 33-16 w rozegranym awansem meczu 22 kolejki Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych. Z kolei w meczu kończącym rundę rozgrywek u siatkarek Radom Karadom wygrała z Pałacem Bydgoszcz 3-0. Kolejne sportowe imprezy, które miały odbyć się w Chinach, zostają przełożone albo odwołane. Tym razem poinformowano, że zaplanowany od 22 kwietnia turniej World Tour w siatkówce plażowej w Yangzhou został przełożony z powodu oczywiście koronawirusa. Odbędzie się dopiero po igrzyskach w Tokio. Jak wiemy, nie odbędzie się wyścig Formuły 1 w Szanghaju, ale być może wyścig dojdzie do skutku, tyle że nie w Chinach. Właściciele toru Imola, gdzie rozgrywano wiele wyścigów Formuły 1, są gotowi zorganizować zawody zamiast Szanghaju. Imprezę w Chinach zaplanowaną na 19 kwietnia odwołano z powodu pandemii. Pod znakiem zapytania stoi także zaplanowana na 5 kwietnia trzecia runda Mistrzostw Świata Grand Prix Wietnamu. Od 5 minut trwa spotkanie w Premier League, spotkanie, które zawsze wzbudza emocje, nawet kiedy sprawa mistrzostwa jest rozstrzygnięta, a gorszy z zespołów jest dopiero na 9 pozycji w tabeli, ale co firmy, to firmy na Stamford Bridge, Chelsea spotyka się z Manchesterem United. A co słychać w Barcelonie? Podobno krystalizują się transferowe plany. Najważniejsze jest podobno sprowadzenie Lautaro Martineza z Interu Mediolan, który w Katalonii miałby powoli zastępować Luisa Suareza. Co na to Inter? Według Tutto Sport Włosi zaproponowali mistrzom Hiszpanii wymianę piłkarzy. W zamian za Martineza do Mediolany miałby trafić Antoine Griezmann, który ma kontrakt ważny do 2024 roku i klauzulę wykupu w wysokości 800 milionów euro. Czy Barsa na to pójdzie? Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, na termometrach 1 stopień na północnym wschodzie, 3 do 5 na przeważającym obszarze, 7 lokalnie w centrum i na wschodzie. Nad morzem wiatr do 70 km na godzinę, w Sudetach do 110. Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, a pod wieczór deszczu ze śniegiem. Miejscami słabe burze. Na termometrach od 5 stopni na północnym zachodzie do 10 na południowym wschodzie. Nad morzem dość silny wiatr, a w górach bardzo silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W Jemenie trwa największy kryzys humanitarny naszych czasów. Głód, choroby, śmierć to codzienność Jemeńczyków. Nie możemy pozostać na to obojętni. Wesprzyj działania Caritas Polska, wysyłając SMS o treści Jemen na numer 72052. Bądź wejdź na caritas.pl/Jemen. Razem możemy dać Jemeńczykom nadzieję na lepsze jutro. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze, w świetnej cenie. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę L6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zapraszam Państwa. Dzisiaj będzie mowa o dialogu i na początek taki oto wspaniały dialog dwóch muzyków. Paulo Frezu i Lars Danielsson, a to pani Izabela Salicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Która jest osobą wielu talentów i zawodów. Jest trenerem, to pani sobie życzy, żeby tak mówić. Tak, trenerem, bardzo proszę. Mediatorem wewnątrzorganizacyjnym i to mniej więcej wiadomo, ale jest także facylitatorem dialogu. A dzisiaj będziemy o dialogu rozmawiali. Co to znaczy facylitatorem dialogu? Czym się pani zajmuje? To jest taka osoba, która zajmuje się towarzyszeniem ludziom w tym, żeby się usłyszeli i zrozumieli. To jest taki rodzaj bycia akuszerką, taką osobą, aha, która wspiera, pomaga, nie przeszkadza. Bardzo ważna rola, bardzo słabo znana w Polsce, ale bardzo istotna, bo ona daje możliwość, przestrzeń, bezpieczeństwo tym osobom, które prowadzą dialog. Proszę powiedzieć, przytoczę taką historyjkę obrazkową naszej historyjki. No, można ją powiedzieć dosyć prosto, ale tam ważny jest podpis. Jonathan Haidt, taki psycholog, tak, znakomity, zresztą był naszym gościem kiedyś, kończy swoją słynną książkę o matryksach moralnych. takim rysuneczkiem, który jest przedstawiającym panią i pana. No, widać, że jedno w jednym kącie pokoju, drugie w drugim, a do pana podchodzi chłopiec i pan prawi, cytuję, twoja matka i ja postanowiliśmy się rozstać, ponieważ ja chcę dla kraju tego, co najlepsze, a ona nie. I to znamy z różnych... Śmiech przez łzy. Z różnych bardzo okoliczności. No ale jakby... No i co można zrobić w takiej sytuacji jako facylitator dialogu? Dajmy na to, że oni jednak się zdecydowali. To co? W ogóle może warto powiedzieć, co jest pod słowem dialog, co kryje się pod słowem dialog, no bo jeżeli coś facylitować, no to musimy wiedzieć co, więc chętnie bym powiedziała o takim rozumieniu dialogu, który mnie... Ale wrócimy potem do tej historii. Tak, ale jak facylitator, to czego? No to czego tak naprawdę? Co to jest ten dialog? Bo tak naprawdę jest bardzo dużo definicji dialogu. Bardzo często jest... kojarzony słusznie i niesłusznie z rozmową, no bo to jest jednak jakaś relacja dwojga ludzi. Natomiast jest potężna różnica między rozmową a dialogiem, ponieważ w tym nurcie, w którym ja pracuję, pewnie o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, rozmowa jest wymianą informacji bardzo częstą, w której brakuje słuchania, brakuje zrozumienia, brakuje zadawania pytań i zaciekawienia. Natomiast dialog, o którym ja mówię i który jest dla mnie bardzo ważny, to jest dialog oparty na zrozumieniu, słuchaniu, budowaniu wzajemnego zaufania, przyjmowaniu opinii drugiej osoby, niekoniecznie zmieniając swoją, ale wysłuchaniu i zrozumieniu. To jest chyba najbardziej kluczowy element związany z dialogiem, to słowo zrozumienie, czyli stworzenie i takiej przestrzeni, i możliwości, żeby ta specyficzna relacja pomiędzy ludźmi nastąpiła. To, o czym pan mówił przed chwilą z książki Jonathana Haidta, no trochę by się też zaliczało do mediacji. Można różnie to rozegrać, bo to może być... No tak. No nie wiem, czy debata jest możliwa. Są różne słowa, tak, prawda? Teraz może o tym jeszcze powiemy. Tak, tak. Ale gdyby to była mediacja, dobrze, to jak to powinno być wtedy? Mediacja jest też cudownym narzędziem, cudownym spotkaniem ludzi. Oczywiście przy założeniu bezstronności i neutralności osoby, która mediatora, ponieważ ja też sama jestem mediatorem, trochę innym niż sądowym, choć wykonującym to samo, czyli wewnątrz organizacji. Natomiast to jest też takie stworzenie ludziom możliwości oczywiście powiedzenia, wypowiedzenia, zrozumienia, zejścia do języka potrzeb, bo to jest główną rzeczą. Natomiast mediacja ma w swym celu zakończenie się czymś, czyli na przykład uzgodnieniem zasad, ugodą, tak jak w sądzie się kończy. Natomiast dialog nie musi się niczym skończyć. On może też trwać. No to po co on jest, to może jeszcze powiemy dalej. Ale wróćmy do tego obrazka, bo on jest bardzo ciekawy, no, zabawny bardzo. I też myślę, że bardzo życiowy i to nie tylko chodzi o małżeństwa, prawda? Jak widzimy, jak obserwujemy, uczestniczymy w życiu publicznym. No to takie dość radykalne powiedzenie, a ona nie. No tak, no ja chcę dobrze na niej. No takie czarno-białe, no ale jak to zwykle w życiu bywa, nie mamy czarno-białych sytuacji i zawsze pomiędzy bielą i czernią są wszelakie odcienie szarości. Czyli mediator co by zrobił? On powiedział, no to może tak zrobimy, że już jak się państwo mają rozstać, no to może ustalimy warunki, tak? Jeżeli tak, natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że mediator nie jest po to, żeby coś wykonywać za strony, tylko mediator wspiera w strony w ustaleniu tego, co strony chcą zrobić. A gdyby to był negocjator, bo to jest jeszcze inna forma komunikacji między tymi. Tak, no to tutaj też mamy różne rodzaje negocjacji. To też jest cała szkoła związana z negocjacjami. Najważniejsze jest to, żeby wyjść z negocjacji pozycyjnych, czyli żeby tak nie siedzieć w okopach i nie rzucać w siebie granatami, tylko wejść w tak zwane negocjacje problemowe, czyli żeby wyjść z tych okopów, żeby przestać rzucać amunicją w jedną, w drugą stronę i zacząć się słuchać, patrząc na sedno sprawy, które jest pomiędzy tymi osobami. Natomiast no, negocjacje też... Nawet miałam bardzo ciekawą rozmowę na temat negocjacji w sobotę z osobą niezwykle cudowną, która zajmuje się również też dialogiem, jak się okazało. I ona mi powiedziała, ona jest negocjatorem od wielu, wielu lat i powiedziała, że ta istota, no takie bardzo, bardzo stara książka o negocjacjach mówi Getting to Yes. To takie lata zamierzchłe, koniec lat 80., początek 90., kiedy rzeczywiście ta zasada win-win, wygrany jest niezwykle ważna. I ona mówi, że ona czerpała wiele radości z różnych sesji negocjacyjnych, natomiast to, co w tej chwili, czego ona doświadcza, to jest to, że znowu wchodzimy w grę. Jest to udawanie, jest to przyjmowanie ról, jest to zakładanie masek i mimo wielkiej swej miłości do negocjacji, no mówi, że to akurat to nie są te negocjacje, które ją interesują. A dialog? Dialog jest głębszą relacją taką, która wymaga bardzo dużo od dwóch stron, ale tak naprawdę w ogóle też nie mówimy tylko o dwóch stronach, bo rzeczywiście to, co ja robię jako facylitator dialogu, to tak jak mówię, jak są dwie strony, to mamy do czynienia bardziej z mediacją. W dialogu, w tej facylitacji dialogu tych stron gdzieś pojawić się musi więcej, 3, 4, bo to w zależności od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Ja jeszcze też dopowiem potem różne elementy z tym związane. Natomiast rzeczywiście dialog to jest też stworzenie ludziom takiej możliwości, ustalenie takich zasad też i pielęgnowanie tych zasad podczas rozmowy, prowadzenia tego dialogu, żeby po prostu ludzie się usłyszeli. Żeby nie była to walka na argumenty, żeby to nie była arena, gdzie tak naprawdę zakładamy maski i czekamy tylko, żeby wypowiedzieć swoje, a tak naprawdę jak już tylko wypowiemy, to co tam, to po nas już i potop. Nie interesuje nas kompletnie, co osoba dalej mówi. Też takim ważnym aspektem dla mnie w dialogu jest to w takich zwykłych nawet naszych codziennych relacjach, kiedy coś się mówi i z drugiej strony nie ma nawet zaciekawienia tego, co się mówi. Nie takiego niedopytania nawet. To nie chodzi o wścibskość, nie chodzi o wiwisekcję, chodzi bardziej po prostu o zapytanie, to interesujące, co mówisz. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? I rodzi się taki pomost pomiędzy ludźmi, tak? W NVC to się mówi o tej pętli. NVC to znaczy porozumienie bez porozumienie, przemocy. Tak, bez przemocy, non-violent communication, gdzie następuje też w mediacji, też metodą właśnie tego porozumienia, coś na kształt właśnie takiej pętli, która przechodzi z jednej do drugiej osoby. No jeszcze jest debata. Myślę, że debata między państwem, jeżeli by się w ogóle odbyła między tymi małżonkami, to byłaby na temat, kto właściwie temu krajowi życzy dobrze. Tak, to ma rację. I co to znaczy? Tak. To znaczy, że ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać. Debata mnie osobiście kojarzy się z takimi właśnie negocjacjami pozycyjnymi, czyli mamy dwie strony, czy więcej stron. Tam trzeba wypowiedzieć swoje i usilnie bronić tego, co się mówi i przekonać jeszcze drugą stronę do swoich racji. W dialogu to nie o to chodzi, bo można mieć różne zdanie, można mieć różne opinie i bardzo dobrze, że mamy różne opinie, bo na tym polega nasze piękno. I w dialogu mówi się też o tym, że ja mogę ciebie wysłuchać, możemy się różnić, ale to, że ty masz inną opinię od mojej, to nie oznacza, że jesteś moim przeciwnikiem. To na razie z tego, co pani mówi, wyłania się być może taki obraz dialogu, że to jest coś szlachetnego, nawet może i pięknego, ale kompletnie bezużytecznego w świecie współczesnym. Żyjemy w czasach monologów raczej, prawda? No powiedzmy, że debat, no, ale to też tak. Ja bym nie argument. Powiedział. No to zresztą to debata musi też mieć swój styl i fason, ale często nie ma, prawda? Tak. Jak słyszymy i widzimy w wielu bardzo sytuacjach. No ale chodzi bardzo mi o to. Zabolało mnie słowo bezużyteczne. No właśnie, ale to jest. No tylko sprawdzamy hipotezę. No może ja się bardzo głęboko mylę. Oby. Po co jest dialog? Dialog jest rzeczywiście wyzwaniem. I to nie dotyczy tylko naszego kraju. Wszędzie na świecie jest duży problem z budowaniem takiej relacji między ludźmi, która. No trochę tak nazwę, jest relacją prawdziwą, cokolwiek by pod to słowo nie podłączyć. Prawdziwą, czyli taką z uważnością na drugą stronę, z tym takim sfokusowaniem, przepraszam za wyrażenie angielskie, czyli taka soczewka puszczona w drugą stronę, ale też z tym, że ja bardzo lubię słowo ciekawość i życzliwość. Myślę, że gdyby te dwie drobne rzeczy zaistniały wśród nas, to ten dialog by był. No ale konkretnie po co to jest? To jest po to, żebyśmy zrozumieli, że ktoś inny ma inne zdanie. Po to, żebyśmy nauczyli się sami przytrzymać trochę nasze ego, i zrozumieć, że... O, to bardzo ciekawy wątek, może za chwilę. Że to ego niekoniecznie musi być zawsze numerem jeden. To, że nie musimy akceptować tego, co mówi druga osoba, ale możemy to po prostu uszanować. Pani jest współpracownikiem takiej instytucji, która się nazywa, to nawet po polsku się nie nazywa, bo ona jest w ogóle w Polsce nieznana. Tym lepiej, gorzej, bo jest, myślę, bardzo ciekawa i ma wiele do zaproponowania, ale to pewnie będzie nowość dla naszych słuchaczy. To jest Nansen Center for Peace and Dialogue, czyli Centrum Pokoju i Dialogu imienia Nansena. No, coś tak mniej więcej w tę stronę, prawda? Nansen to jest ten słynny polarnik, jak go znamy. Także laureat Nagrody Nobla, który wprowadził paszporty nansenowskie i też był wybitnym facylitatorem dialogu w różnych sytuacjach, także międzynarodowych, bo odpowiadał za kwestie uchodźców w Lidze Narodów, prawda, przedwojennej. To tak w skrócie. I szef tego centrum, jak on się nazywa? Przepraszam za... Alfredo Zamudio. A no właśnie. Alfredo Zamudio. Jest Argentyńczykiem, stąd to nazwisko. On powiada, że to ma też taki sens bardziej strategiczny. To znaczy chodzi o to, żeby zbudować takie polityki społeczne, które biorą pod uwagę różnych ludzi, którzy się bardzo od siebie różnią, prawda? W czasach zróżnicowanych bardzo. I wtedy wykorzystuje się kapitał społeczny jak najszerzej i wtedy można by było coś, znaczy nie gubić talentów, mówiąc krótko. To jest taki cel strategiczny. To jest ulepszenie polityk społecznych, ulepszenie demokracji, jak on powiada. Tak. Ulepszenie też jakości takiego życia społecznego. Tak. Oni, czyli Nansen Center z Lillehammer, zajmują się takimi, no powiedziałabym, grubymi bardzo tematami związanymi z różnymi strefami konfliktów na świecie. No pierwszy, który był takim pionierem, to tak naprawdę sytuacja w Jugosławii na początku lat 90. Ale ponieważ też Alfredo jest z pochodzenia Argentyńczykiem, więc to jego serce latynoskie jest w Ameryce też Południowej, no a wiemy, że tam się bardzo dużo trudnych rzeczy wydarza w tej chwili. Jest bardzo dużo projektów, ale nie tylko, dlatego że też i w Europie Wschodniej, na Ukrainie robią projekty, na Litwie, no i też w takim kraju jak Afganistan. No właśnie, proszę powiedzieć o Afganistanie, to jest chyba szczególnie trudny kraj. Tak, to jest bardzo trudny kraj. Nie będziemy tutaj pewnie o historii, bo to państwo słuchacze też znają, natomiast ciekawostka jest taka, że jedna z pań trenerek, która jeździ do Afganistanu, która uczy facylitacji dialogu, Nuren, ona pracuje tam z osobami, które są osobami zaufania społecznego, bo tylko te osoby w Afganistanie mogą być facylitatorami dialogu. No i teraz ciekawa jestem, czy zgadnie pan, co to jest za rola społeczna? Duchowny. Nie. Nie? Nie. Kto? No tutaj w myśl tej takiej sokratejskiej filozofii dialogu to są położne. Położne. Czyli akuszerki, to są te osoby, które, no ciekawostka, no, które pomagają narodzić się czemuś. I one są właśnie tymi osobami takiego dużego zaufania społecznego. Ciekawostka jest taka oczywiście, że mamy do czynienia z Afganistanem, krajem muzułmańskim. No tak, kobieta akurat, prawda, jest osobą. I kobiety się uczą tej facylitacji. I tak natchniona, trochę też zainspirowana tym Afganistanem, zapytałam sama siebie, ale też sporo osób pytałam, kim taka osoba mogłaby być w Polsce? Jaka to rola społeczna mogłaby pełnić taką rolę, takiej... Taką osobą powinien być prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, tak. To jest taka osoba, w której powinny się spinać różne elementy, tak? Różne opcje i tak dalej. No jest to trudna rola, to taka jest prawda. No dla mnie jest to takie bardzo poruszające, że te panie w tym Afganistanie, rzeczywiście ja widziałam, bo też mi Nuren pokazywała sporo zdjęć, jak one się chętnie też uczą i co one robią. To jest bardzo ciężka praca. No właśnie, to proszę powiedzieć, na czym ta praca polega. Co ten facylitator robi? No wiadomo, że organizuje, prowadzi dialog, no ale tak konkretnie to jak to jest? To jest w ogóle cała taka struktura. W ogóle w Nansenie nie ma jednej, jedynej metodologii. To jest bardziej taki sposób, podejście, ich filozofia do dialogu. Zresztą tak jak tam wszyscy w Nansenie mówią, to jest też taki... taki stan umysłu, taki styl życia, również związany z tym zrozumieniem, z tym takim otwarciem na inne osoby i tą ciekawością. W zależności oczywiście od kategorii sytuacji, ile osób jest włączonych w sytuację, która może być nawet konfliktowa, przy tych różnych trudnościach, ja podzielę to na kilka elementów, szczególnie właśnie przy tych konfliktowych rzeczach, no to wymaga dużych przygotowań, dlatego że to nie jest tak, że no to teraz siadamy i rozmawiamy, bo to trzeba się zastanowić, kto powinien przy tym stole usiąść. Ja widziałam przepiękny film, który pokazywały moje koleżanki z Ameryki Południowej, jak one organizują na przykład tam takie sesje dialogowe, gdzie jest tak naprawdę 20 osób na sali. I to można też w znacznie większej grupie również organizować. Ale proszę pozwolić, tak, że pani wejdę w słowo, bo przypomina mi się, co mówi pani mistrz. Przepraszam, jeszcze raz, ja mam słabą pamięć. Strasznie. Alfredo, który powiada, że ten stół, przy którym się siada, powinien być dosłownie, a też metaforycznie dużym stołem, tak, żeby tam zaprosić różne osoby, różniące się od siebie osoby. Chodzi o to, żeby to było jak najwięcej różnych głosów społecznych jakby. Tak. To już może moja interpretacja. Ale to jest istotne, prawda? I nawet bardzo spolaryzowanych. A no to ciekawe. Dobrze, to przerwałem, ale chciałbym... Ale tak to jest. Uzupełnić. Tak to jest. Ja tutaj też jestem w trakcie ustalania tutaj w naszym mieście, w Warszawie, żebyśmy też taką grupę dialogową otworzyli. I rzeczywiście też... W takich wstępnych bardzo rozmowach, bo chodziło o te akty różnej agresji, przemocy, które w Warszawie występują, a jest tego bardzo dużo. I właśnie padło takie niesamowite pytanie ze strony jednej osoby, z którą rozmawiałam. No ale zaraz, to tego agresora też zapraszamy do rozmowy? No właśnie, zapraszamy? Tak. Zapraszamy? No tak. Pani do więzienia? Zapraszamy jego, zapraszamy osobę, która ucierpiała, zapraszamy jej sąsiadów, zapraszamy radnych. No dobrze, ale jak sobie wtedy poradzić z taką grupą, pełną, no powiedzmy, no złych emocji? Bo jakie mają być? No i tutaj właśnie się kłaniają wszystkie umiejętności facylitatora dialogu, który potrafi facylitować, moderować taką grupę, który z równością czasu, proporcją udziela głosu, który oczywiście na początku ustala zasady przede wszystkim, które oczywiście związane są ze słuchaniem, nieocenianiem, nieinterpretowaniem, mówieniem o faktach, nieprzerywaniem. No, różnymi aspektami, no one są oczywiście też zależne od też kultury, w której to się odbywa, no więc wiele rzeczy się bierze pod uwagę. Na pewno w tak dużej grupie nigdy nie robi się tego samemu. Zawsze jest co-facilitator, dlatego że osoba, która... A co to znaczy? To jest taka, jest podział ról, czyli ten facylitator dialogu prowadzi, moderuje rozmową, natomiast co-facylitator notuje, dlatego że jest dużo różnych elementów, które potem trzeba wziąć pod uwagę po takiej sesji. A tych sesji może być nieskończenie wiele i chyba to jest najpiękniejsze. Tak? No ale to znaczy, że nie ma efektu. A tu by się pan zdziwił. No, to efekty są, efekty są. Osoba, z którą rozmawiałam, opowiadała mi taką historię z polskiego naszego gruntu, bo ja pracuję w tej sferze i trochę społecznej, ale przede wszystkim biznesowej. I moim marzeniem, ale też to był taki wynik różnych takich naszych wewnętrznych badań, że ludzie bardzo potrzebują miejsca, przestrzeni na rozmowę. Tych miejsc brakuje w firmach. I właśnie ta znajoma, z którą się spotkałam, powiedziała mi o swoim doświadczeniu sprzed ładnych paru lat w Gdańsku, gdzie właśnie taką przestrzeń stworzono i gdzie ludzie na początku przyszli i jedni drudzy mówili, po co my tu w ogóle jesteśmy, po co my tak naprawdę, o czym my tu będziemy rozmawiać, ale jak przyszli drugi, trzeci, czwarty raz, to zaczęli przychodzić z notatnikiem. Czyli coś było, co ich zaciekawiło i to trwało i trwało i tak naprawdę oczywiście jasne, że to trzeba też określić ramy, to ma pewną strukturę. Natomiast to, co jest piękne, to to, że ludzie wyciągają z tego dialogu to, co chcą, tylko żeby było to w relacji z drugim człowiekiem i w kontakcie z drugim człowiekiem. Rozumiem, że ci ludzie stają się lepsi, ale ja będę drążył. Ale czy ta firma lepiej działa i zarabia więcej pieniędzy, jeżeli to jest taka firma akurat, która ma zarabiać pieniądze? Akurat w tej historii, o której wspomniałam przed chwilą, tam był efekt taki, że takie osoby, które przychodziły z bardzo niskich poziomów w strukturze organizacyjnej, okazały się wielkimi talentami i w tej chwili są na bardzo wysokich stanowiskach menedżerskich. To trochę tak, jak mówił ten pan Alfredo, prawda, że to jest dalekosiężny cel strategiczny, tak, żeby się uczyć, tak? Że to jest taka społeczność, która się nauczy się sama. Właśnie, no bo to jest też z podejścia takiego systemowego, że to nie musi być efekt na zasadzie takiego liniowego, tak, przyczyna-skutek, tylko on może się pojawić za chwilę zupełnie w innym miejscu i być dźwignią do jeszcze zupełnie czegoś innego. Jak pani o tym powiedziała, o tych osobach z niższych szczebli hierarchii w takiej organizacji, to jest taka opowieść, ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest tak zwana miejska legenda, ale to jest bardzo piękna opowieść o tym, jak Kennedy przyjeżdża do NASA, bo to był jego główny cel, prawda, znaczy kosmos. I spotyka tam jakiegoś takiego pana, który sprząta. I pyta go, zna pani to? Nie. Proszę powiedzieć. I pyta go, co ty tutaj robisz? No bo ta kultura jednak taka spłaszczona, prawda? Tak. Bill tam, czy nie wiem, ja się nazywam John, ty Bill. No co ty, Bill, tutaj robisz? A on mówi, wysyłam naszego chłopaka w kosmos. To niesamowite. Prawda? Znaczy, że jeśli ta firma rzeczywiście tak działała, a nie jest tylko jakaś legenda wymyślona przez prezesa NASA, to rzeczywiście jest niezwykłe. Nansen zajmuje się bardzo szeroko tymi społecznymi. Znaczy centrum pokoju i dialogu, tak? Pani mówi Nansen Center for Peace and Dialogue. Oni się zajmują tymi tematami takimi bardzo dużymi, społecznymi, bardzo dużo... inspirują też ludzi do tego, żeby się spotykali, rozmawiali. I taki przykład, z którym ja przyjechałam z Norwegii, który mnie absolutnie ujął, to był taki, że dosłownie w tym samym czasie, kiedy ja tam byłam, zadzwonił jeden z dyrektorów szkoły do właśnie centrum i zapytał, czy ktoś może przyjechać i właśnie pofacylitować dialog. Chodziło o to, że dyrektor szkoły zastanawiał się, czy wprowadzić zasadę nieużywania komórek w szkole. I chciał do tego stołu zaprosić nauczycieli, rodziców, dyrekcję, uczniów i tych za, i tych przeciw. Ja powiedziałam, jakież to jest piękne, że ta osoba ze swojej pozycji takiej dyrektorskiej, zarządczej nie chce sama podjąć decyzji, tylko chce, żeby to było efektem wspólnie uzgodnionych zasad, nie przypisując sobie autorstwa, ale też nie przypisując sobie racji. Mhm. To myślę jest piękne w tym przykładzie. To prawda. To jest takie przyjęcie takiej postawy, że może ja jednak nie mam racji. Może jednak i mam rację, ale jeżeli my to wspólnie wyfacylitujemy... porozmawiamy po prostu. To wtedy ci ludzie będą przekonani do tego. No właśnie. I mają swój udział, podmiotowość i sprawczość, prawda? Tak. To chodzi. Tak, jak i takie rozumiem. Poczucie wpływu też. A no właśnie. No dobrze, ale to jest taki dosyć łatwy przykład z tymi komórkami, ale trudniejszy jest przykład z tym, o czym pani powiedziała, o agresji na przykład. Mm-hmm. Na przykład. Mm-hmm. Tak. No, że jest agresor i ofiara tego agresora i jeszcze świadkowie i jeszcze tam, nie wiem, kto tam jeszcze inny, to trzeba wymyślić tę agendę. No to jak sobie poradzić? Wróćmy do tego, bo to jest jednak ciekawe. Tak. Jak sobie poradzić z taką grupą i z tak mocnymi emocjami? No tutaj... kłaniają się. Ma pani jakąś może historię z życia? Nie aż tak dużą, ale mniejszą. Też trzeba było zmierzyć się z osobą, która popełniła bardzo duży błąd. I ten błąd kosztował. I była bardzo silna nagonka na tą osobę i takie wytykanie, obwinianie. Uh-huh. No tak, czyli agresja. Tak. No, po prostu było dużo takich bardzo agresywnych zachowań i rzeczywiście zebranie zespołu, w którym to się działo, było dużym bardzo wyzwaniem. Dlatego, że jak przygotowując to spotkanie, pytałam tych ludzi z tego zespołu, gdyby oni mieli porównać ten swój zespół do jakiegoś ożywionego organizmu, to do jakiego organizmu by porównali? I tam takie ładne słowa padały jak hiena, szakal, jeż z kolcami, wredny lis, a do nieożywionego obiektu to była maszynka do mięsa, siekiera, młockarnia, stary młyn, nóż. Ja byłam zaskoczona, że można tak mówić o osobach, z którymi się tak blisko współpracuje. Oczywiście to było trudne, ale no praca, rozmowy, wyjaśnianie, zrozumienie, ale też danie przestrzeni, bo to chyba co jest najtrudniejsze, to jest nasza siła założeń. Że my doskonale wiemy, co ta osoba myśli. O właśnie, teraz chcę coś Państwu powiedzieć. Pani mi podesłała, nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe w telewizji. Pani mi podesłała filmik, link do takiego filmiku z telewizji duńskiej. A to Państwu powiem, a potem zaprosimy Państwa do rozmowy, o dialogu. I to w telewizji pokazali coś takiego, że najpierw jest, wyobraźmy sobie, jest pusta sala. Może Państwo sobie to znajdą, to all that we share, czyli wszystko to, co dzielimy ze sobą. Co jest spójne dla nas. All that we share. I to jest duńska telewizja dwójka, czy jakaś inna, nie wiem. Nie znam się na telewizji duńskiej. I jest sala. Do sali wchodzą grupy ludzi. I tam jest podpisane, ci ludzie to doświadczyli agresji, ci ludzie byli sprawcami agresji, ci ludzie coś tam, ci inni, prawda? I takie, mamy takie szablony. I oni stają w jakichś takich swoich miejscach, w takich kółkach jakby. No i potem nagle się zaczyna facylitacja. I ten ktoś zadawanie pytań. Tak, no właśnie zadawanie pytań. I mówi ten ktoś, no dobrze, a kto, co takie ładne, bo kto z Państwa uprawiał seks w ciągu tam ostatniego tygodnia? No i nagle się okazuje, że ci ludzie z tych różnych kółek wychodzą i tworzą takie inne kółko. Wspólne kółko. Tak, tam, a ktoś inny jeszcze coś tam i teraz okazuje się, że jest tyle rzeczy, które łączą tych ludzi. Oni tak. Z wielkim wzruszeniem to widać po twarzach. Nie wiem, czy to są tak świetni aktorzy, ale chyba raczej nie. To były tak naturalne. I to naprawdę się dzieje. Emocje. I nagle się okazuje, że powstają zamiast tych kółek, to powstają takie różne wspólnota. Konstelacje. I właściwie, że tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że to jest my. Tak. I to jest niezwykłe. Po pierwsze, w telewizji to jest możliwe, a po drugie, że to jest w ogóle możliwe. I to jest siła facylitacji, tak? Jak rozumiem. Bo nas bardzo dużo rzeczy łączy. Tylko tak trudno nam się do tego przyznać. Nam chyba bardzo łatwo jest być w takim przekonaniu, że mamy coś, co nas różni i być może wtedy jesteśmy tacy unikalni i tacy inni. Mamy też bardzo taką trudną rzecz aktualnie, o której też mówi psychologia, taki jeden z największych lęków współczesnych, czyli lęk przed wykluczeniem. No, czyli gdzieś ja muszę się przypiąć do czegoś, żeby się czuć bezpiecznym. Jeżeli będę inna, no to znaczy, że co? To gdzie ja w takim razie jestem? A jeszcze pomyślenie o tym, że może mnie łączyć z tą osobą, czy z tą grupą. Z innego kółka. Coś tak, z tego innego kółka. To jest naprawdę dużą odwagą, dużym poczuciem autentyczności, takiej chęci zobaczenia, bo nas naprawdę bardzo dużo rzeczy łączy. No tak, kto z Państwa był klasowym klaunem? I nagle się okazuje, że z grupy pielęgniarek wychodzi pani. Albo ktoś z grupy... się czuje samotny. No tak, na przykład. I nagle tam są jacyś tacy faceci, żebym naprawdę nie podchodził tacy, nawet w ciemnej ulicy, tylko też w jasnej. I też tam ktoś wychodzi, klasowy klaun. Się okazuje, że nagle ta grupa staje się zupełnie inna. I zróżnicowana i wiekowo, i płciowo, i gdzieś tam w takich standardach społecznych. No tak, no nas wiele rzeczy łączy. Ja myślę, że to jest to, o czym my w ogóle zapominamy. Że szukamy cały czas tego, co nas odróżnia, zamiast szukać tego, co nas łączy. Chociaż jesteśmy różni. I to jest właśnie paradoks, ale też siła dialogu, jak rozumiem. Tak, i poszukiwanie tego. No dobrze, to może teraz zaprośmy Państwa, bo się rozgadaliśmy trochę i jakby Państwo chcieli coś powiedzieć od siebie, zapytać, zapraszamy. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest z nami pani Izabela Salicka, która się zajmuje facylitowaniem dialogu i to już państwo teraz wiedzą, co to takiego jest i co pani robi i że to ma wielką przyszłość, chociaż to nie jest takie łatwe, zwłaszcza w obecnych czasach i pewnie w naszym kraju. Ale są trudniejsze kraje, jak na przykład Afganistan i tam na przykład się jakoś udaje. Co to znaczy? Jakie są przeszkody? To jest pewnie bardzo dużo, ale jedną z tych przeszkód, żeby w ogóle dialog nawiązać, to jest ego, prawda? Tak. Ta siła ego, która powoduje, że nadajemy etykietki, nie możemy się, trudno nam się przyznać do błędu i tak dalej, i tak dalej. Dużo różnych rzeczy tu jest do powiedzenia, cały wielki wykład można wygłosić. Tak. No ale może tak z perspektywy praktycznej, to jak je wyłączyć? Tak porozmawiać ze sobą samym i tak poprowadzić dialog, tylko właśnie nie monolog, żeby to znowu nie był, nie była kwestia wszechstronności naszej, polegającej tylko na gotowości do wypowiedzenia swojego i bez oczekiwania na relacje z drugą osobą, tylko po prostu większa taka otwartość, zaciekawienie. No Alfredo właśnie mówi tak fajnie, że de facto, jeśli chodzi o dialog, ja sobie dodałam jeszcze jedną rzecz, to są takie cztery takie wyrazy na literkę C, czyli czas, ciekawość, cierpliwość i czucie. Takie odczuwanie, współodczuwanie. Związane jest też z empatią oczywiście. Czas, dlatego że rzeczywiście to nie ma ograniczeń. My możemy się spotkać jeden, drugi, trzeci. My mamy po prostu też w dzisiejszych czasach taką świadomość, że musi być wszystko od razu i musi się zakończyć efektem. I nie dajemy sobie takiego przyzwolenia i prawa na to, że to coś może potrwać. I bardzo dzisiaj też ciekawą rozmowę miałam na temat prokrastynacji, czyli tego odkładania rzeczy do ostatecznego momentu, gdzie rzeczywiście czasami odłożenie czegoś, czyli na przykład odłożenie, tak jak pan wspomniał o tym ego, tego, że ja tylko będę bronić siebie, a może mogę na chwilę zatrzymać się, może nie muszę udowadniać niczego, powoduje, że mogę uzyskać efekt, wynik znacznie lepszy niż właśnie to na siłę dopinanie, doszczegóławianie pewnych elementów, bo my nie jesteśmy od razu gotowi do takiego dialogu, dlatego że mamy cudowną sferę naszych emocji, o których się nie mówi. W biznesie na szczęście z powrotem się mówi o tym, że są emocje, bo przez wiele lat w ogóle nie można było mówić, że jest taka sfera jak emocje w biznesie. Ale ten szacunek do odmiennego zdania, żeby tak otworzyć i powiedzieć, dobrze, ja teraz postaram się nawet nie odzywać, ale nie zamknąć się na świat zewnętrzny, tylko powiedzieć, dobrze, uchylę trochę te drzwi, uchylę trochę i zobaczę, co przez te drzwi, kogo ja mogę powitać. I przynajmniej usłyszeć i być właśnie zainteresowanym, chociażby zadać w drugą stronę pytanie. To, co nas blokuje i też jest to związane z ego, no to jest ta przemożna nasza chęć interpretacji i oceny. No to jest bardzo blokujące i hamujące. Można sobie zrobić bardzo proste ćwiczenie i spróbować bardzo usiąść naprzeciwko siebie i powiedzieć, słuchaj, powiedz mi kilka faktów. Co ty widzisz siedząc? No, wiele jest takich przypadków, w zasadzie prawie 100%, że my zaczynamy od opinii, a nie od faktów. No fakt jest faktem. Ja wiem, że jest też duża możliwość odwracania faktów do góry nogami. No tak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Tak jest. Postprawdy. Natomiast my z faktem trudno nam dyskutować. Jeżeli coś jest białe, to jest białe. Muszę zapytać prezydenta Trumpa. Tak. To ja wiem, że tutaj politycznie możemy dać bardzo dużo przykładów odwracania i to tak rzeczywiście przyznaję rację. Natomiast jeżeli chcemy, rzeczywiście mamy chęć i jesteśmy otwarci i wolę do tego dialogu, to mówienie o tym, co jest faktem, jest pewnym kluczem, bo jest kluczem otwierającym. Jeżeli ja będę wypowiadać tylko swoje opinie, oceny, interpretacje, to zapraszam wtedy drugą stronę do tego, żeby no po prostu, no tak działamy, albo zaczniemy się bronić i albo unikać i to nie prowadzi do porozumienia. Ale rozumiem, że ten dialog, czy celem tego dialogu, to nie jest to, żeby polubić tego kogoś, z kim się rozmawia. Nie. No, to jest ciekawe bardzo, jest że ciekawe. Można go nie lubić, czy jej... Ale można go usłyszeć. I być może nie w danym momencie, nie za chwilę, ale za jakiś moment to, co ta osoba mówi, wróci do nas, nawet w jakiejś sytuacji, gdzieś na zasadzie jakiegoś skojarzenia. I mogę się sama zastanowić, jakie to ma dla mnie znaczenie, bo być może ja po prostu nie mam racji. I to, co jest pięknego w tym, co mówi się w Centrum Nansena, to, że ja zmieniając opinię, nie tracę tożsamości. Ja myślę, że to jest taki klucz potężny do sukcesu, że to nic się nie stało takiego. My nie jesteśmy idealni, jesteśmy omyli, po prostu. No ale tu się kłania kolejna rzecz, to też jest czyli przyznawanie się do błędów. No właśnie, i to jest ego. Ale to jest właśnie też kwestia przewagi akurat dialogu nad tymi innymi formami komunikacji, o których mówiliśmy na początku, czyli debata, czy negocjacje, mediacja, to trochę tu jest w tę stronę, ale zwłaszcza debata, prawda, czy negocjacje. Tak, no to ktoś musi wygrać i przegrać. I jeśli ktoś nie ma racji, no to okazuje słabość. To jest głupi i tak dalej, tak, prawda? Tak. A tutaj jest inaczej. No a my przecież musimy być charosami, więc nam nie wolno być słabym. Chociaż słabość to jest też pokora. Pokora daje nam szansę uczenia się. Pani Izabelo, pani jest duchową Norweszką. No tak, bo to, o czym my tutaj mówimy, to jest raczej opowieść. To nie jest chyba dla Polaków propozycja jakaś szeroka. Przynajmniej no może jest jakiś ruch podziemnych facylitatorów, ale to tak na zewnątrz wygląda gorzej. Trochę nas jest, nie jest nas dużo, ponieważ został uruchomiony bardzo fajny program Wyłącz Ego, Zrozum Drugiego, gdzie właśnie Nansen we współpracy z firmą w Polsce w ramach projektu takiej odpowiedzialności społecznej przeszkolił 100 facylitatorów dialogu. Pełnych takich już gotowych do pracy jest, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się pomyliłam, to proszę wybaczyć, 25 chyba osób. I to są osoby, które pracują w różnych fundacjach, stowarzyszeniach, tak zwanych tych NGO-sach w całym kraju i małymi kroczkami prowadzą różne facylitacje. To na temat pszczół, to na temat agresji, to na temat telefonów w szkole, to społeczne związane z różnymi osiedlowymi kwestiami, rozwiązań, pomysłów, czy postawić płot, czy go nie postawić, czy budować jedno, czy nie budować. I te elementy są. No są pionierzy i ja myślę, że im więcej nas będzie, tym lepiej. No moim zdaniem trzeba to zacząć od naszego najbliższego otoczenia, czyli od domu, od tego, w jaki sposób my się komunikujemy z naszymi bliskimi. Dla mnie najwspanialszym nauczycielem dialogu to jest dziecko. Żeby zrozumieć, usłyszeć dziecko, to trzeba się też nad nim pochylić, trzeba mieć czas, cierpliwość. To są te umiejętności, które bardzo mogą nam się przydać w dialogu. No niestety w Polsce mamy takie bardzo nieprzyjemne powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają, co jest ogromnie krzywdzące, ponieważ dzieci mają bardzo dużo do powiedzenia i tutaj ukłon w stronę moich córek, które też mnie uczą i trenują w różnych aspektach związanych z dialogiem, ale rzeczywiście to wymaga wysiłku. To jeżeli to jest, dla mnie to jest w naszej naturze. My to gdzieś zgubiliśmy, to jest tak, jakbyśmy gdzieś to upuścili i jak trudno nam znaleźć moment, że możemy to w naturze, odszukać. Tak? No, porozumiewamy się. Aczkolwiek byłam ostatnio na przeuroczym dzięki Teatrowi 21 Zachęcie doświadczeniu, ponieważ była to inuicka tradycja rozmowy. To jest dłuższa czy krótsza tradycja? Bo mamy słuchaczkę, to właśnie... A proszę bardzo. To może wrócimy do tradycji, ale porozmawiajmy z panią Elżbietą, którą serdecznie witam w Trójce. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. I słucham. Się. Tak, znakomicie. No to do boju, pani Elżbieto. Bardzo się cieszę, że ja mam taki głos sceptyczny. W ogóle nie rozumiem, o czym państwo rozmawiają. W sensie, cudzysłowie, proszę to wziąć z cudzysłów. W ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Mam wrażenie, proszę mi wybaczyć, mam wrażenie, że przebijamy ścianę, która jest absolutnie wybita już dawno temu. No i przez kogo? I jakie są efekty tego wybicia? Bo... przez kogo? No przecież, nie wiem, jak włączymy telewizor, to właściwie nie widzimy, że ona jest wybita i przez kogokolwiek. Nie sądzi pani? Chodzi o to, że państwo o tym rozmawiają, że coś tam. Ja mam wrażenie, że nasza babcia, moja babcia i moja prababcia to doskonale widziały. No to pozdrawiamy te babcie i prababcie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Ja mam raczej takie poczucie, że to jest rodzaj abstrakcji daleko idącej, daleko wysuniętej w przyszłość jakoś. Ja myślę, że to jest coś takiego, co nie znaczy, że tego nie trzeba robić i to koniecznie trzeba robić. Mhm. Tylko może w Norwegii to jest jakoś bardziej codziennością, w Polsce jest raczej, może babcia wiedziała, ale zapomnieliśmy o tym. Tak, pani Elżbieto, chyba o tym po prostu zapomnieliśmy i bardzo doceniam i dziękuję za pani głos, bo rzeczywiście tak jest, że ta ściana jest już, tak jak pani określiła, dawno temu wybita, tylko że obawiam się, że my ją z powrotem zamurowaliśmy. A, no tak, chyba, niestety. Tak I tak jak gdzieś też robiono takie badania Polaków, to okazuje się, że 2% Polaków jest tylko 2% Polaków jest przekonanych, że żyje w pełnej zgodzie i nie jest podzielona, a 16% tylko Polaków zgadza się z opinią, że większości ludzi można ufać. Mhm. No, te wyniki są takie druzgocące bardzo, bo w takim razie co jest zresztą społeczeństwa? No tak, poziom zaufania się nie zwiększy już od lat. I my nawet nie mamy takiej chęci, by budować też tego zaufania w tej otwartości. Znaczy, nie chciałabym, żeby też to było taką ideą. Ja wiem, że my mówimy, no w sumie ma pani Elżbieta rację, my mówimy o rzeczach oczywistych. Tak, tylko zapomnianych. Tylko zapomnianych, tych zgubionych po prostu. Dialog nam pomógł się dogadać. No to teraz jeszcze kto? Aha, pan Piotr. Dzień dobry. Witam w Trójce, panie Piotrze, i słuchamy pan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, jadę samochodem w pracy i słucham państwa rozmowy. No powiem szczerze, bardzo dobrze mi się tego słucha, natomiast faktycznie, tak jak pani, tak poprzedniczka tutaj, która się do was zadzwoniła, myślę sobie, że państwo mówicie naprawdę o jakiejś rzeczywistości, która przynajmniej dla mnie jest zupełnie obca. Ja chciałem zadać pytanie pani, która z panem rozmawia, gdzie można w takiej przestrzeni się spotkać, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, gdzie są na siebie tak wzajemnie otwarci, gdzie potrafią zostawić z boku różne właśnie takie jakby nadbudowy związane właśnie z ego, czy ze swoimi ambicjami i tak dalej. Ciekaw jestem, gdzie tak można. Gdzie jest ten szczęśliwy kraj. Panie Piotrze, pozdrawiamy serdecznie. No to słucham. Pani Izabela Salicka. Jest trochę tych miejsc, trochę trzeba popatrzeć w takich środowiskach społecznych, naszych tutaj lokalnych nawet, w Warszawie samej, ale też poza Warszawą. Jest bardzo dużo inicjatyw, takich bardzo typowo społecznych, lokalnych, które, czy jest rozmowa międzypokoleniowa, którą na przykład prowadzi też moja koleżanka Iwona Kozieja-Grabowska, która rozmawia o tym takim dialogu międzypokoleniowym. To się odbywa na Nowolipiu. Są takie miejsca też w Warszawie, które, nie wiem wprawdzie z jakiego miasta pan jest, panie Piotrze, natomiast są miejsca, no po prostu trzeba otworzyć internet, no, ale, jeżeli jestem zaciekawiony, to tego na pewno poszukam. Ale ja myślę, że trzeba sobie takie miejsce zrobić. Tak, też jestem tego zdania. Też jestem tego zdania, bo ja myślę, że jeżeli nie zaczniemy tego robić, to nikt tego za nas nie zrobi. Jak zwykle niby rozmawiamy o sprawach oczywistych, ale jak zwykle te oczywiste sprawy są ważne i bardzo często zaniedbane. Ja myślę, że tutaj jest takie miejsce teraz. Tak, w ogóle Trójka jest takim miejscem, myślę. Bardzo pani tak, miła, audycje, dziękuję. Audycje pana to szczególny bardzo sposób. Bardzo pani miła, ale no rzeczywiście to trzeba tak robić. Myślę, że to też jest rola dziennikarzy, żeby takie miejsce tworzyć, ale to nie tylko dziennikarzy. Myślę, że możemy sobie sami zrobić takie miejsce gdzieś w domu, nie wiem, wszędzie właściwie. To zależy od tego, jak spojrzymy na świat i na ludzi. Ja tutaj tylko wspomniałam tak już, to już tytułem takiego w ogóle jeszcze innego przykładu, żeby już nie być z tego kosmosu, tak. Państwo mówicie, to doświadczenie właśnie tej tradycji inuickiej rozmowy bez słów. A no właśnie, proszę dokończyć tę historię. Bo to jest tak niesamowite doświadczenie, tak jak powiedziałam, Teatr 21 w Zachęcie, który funkcjonuje, organizuje w ogóle takie spotkania w różnych tradycjach, kiedy można po prostu przyjść. To jest wolny wstęp, można się na to zgłosić w internecie, wszystko można znaleźć. Siedziało 20 osób w kręgu. Ustaliliśmy, że ta rozmowa nasza bez słów potrwa 50 minut. Mhm. To jest bardzo długo. Bez słów. Ale to w ogóle tylko nic. Patrzenie. Aha, patrzenie. Tylko wzrok, same. Tylko oczy. To jest nieprawdopodobne wrażenie, ile można mieć w sobie refleksji z tego, jak tak naprawdę być może na początku trudno jest sobie patrzeć tak w oczy, a potem ile można z tych oczu wyczytać. I to naprawdę ja stoję bardzo twardo na ziemi i nie fruwam w obłokach, bo też pracuję z takimi osobami, które bardzo twardo stoją na ziemi. Ale rzeczywiście polecam i zaczęłam to stosować też na moich warsztatach.